Maria, Maria, Maria, que bonice to yo gana. Nabe nyoso na sala kiye, nadimiye na miso ya baninga. Na yoka ki balobi nangaye, oke inde lubumbashi. Mole manangay moko kitero, na polanda yo na betitolo. Maria, Maria, Ave Maria, yo molema sukaliwa. Tobeta ki bobondo, toko bala na toko boyana te. Baluka kabayeba, nengenga na zoa ka odio. Bameka kase komeka, atako na poma zambe ya ngonga mari. Bame mi mazaka naka, karima yendo wovo. Baluka kabayeba, nengenga na zoa ka odio. Bameka kase komeka, atako na poma zambe ya ngonga mari. Baluka kabayeba, nengenga na zoa ka odio. Bameka kase komeka, atako na poma zambe ya ngonga mari. Beba! Thank you. Thank you.